Mkanda wa ntete wa Paulu kwa Timoteo. Wantete wa Timoteo kapukia ntete. Mono Paulu, intumwa ya Kristo Yesu boncho wena ntumunu ya Nzambi, mvuru zieto ye ya Kristo Yesu vuvu kieto, nsone kene kwange ye Timoteo inkati kila mwaname muminu. Lemvo, nkenda ye luvuva mukwange ye, bituki di kwa Nzambi se, ye kwa Yesu Kristo mfumweto. Bonso buya kulomba muntangu ya yenda ku Makedonia, fufuanda mumbanza Efeso, mpasivo watela bantu bankaka mulembwa longa malongi maluvunu. Yegubatela mulembwa yindu la minsamu miakubu kwa kwa bantu, yendanda ni ikondo lonsuka ya zinkumbu za zinkaka muzimvila, momo matuki sanga kaka mpaka, yeka masalanga mudiambu ya lukanu luanzambiko, kadilua ulusalanga muminu. Lukanu luansigu dukusu ya ayi izola kutukanga muntima wa vedila, mungu ya ntima wa mbote, ye muminu kikondolo disu kunsia lukaya. Bantu bankaka bamenisi sa mambu mama, ye bazimba ne mumpaka za buzengi. Bau bazolele kala milongi mia minsiku, kansi kabazeya uma bavovanga yema ba Thomas ya misanga mumalongiko. Beto tuzei vo minsiku minami ambote, vo misaduluanga boncho bufweni, ye tuzayeno diadivo, minsiku kamiatulwa mudiambu dia bobo bavanga ngabwena buamboteko, kansi mudiambu dia bavovanga mambi, bakola manga, mudiambu dia banku ambi, ye banku amasumu, mudiambu dia bantu balemba vumi na nganzambi, ye biobio biena bianlongo, mudiambu dia bobo bavonda nga mase ezingu dizau, ye minvondi mia bantu, mudiambu dia minyangi, ye bobo baleka sananga bakala ye bakala yandi, evonkento ye nkento yandi, mudiambu dia bau bateka nga bantu, batanga luvunu, ye badianga ndefi za luvunu, ye mudiambu dia baboncho no bobo bavanga nga mambu, mamoncho no mena maswaswa na ye malongi masungama. Malongi momo insamu ambote, uya ye kudulua, wau utedi Nzambi ya nkembo, tuku kia mambote. Mono ngeti tonda kwa Kristo Yesu mfumweto, yani wampana ngolo, ngeti kuntonda bukamo navo ngena wafua na musilu avuvu, ye wantula Musa Lukiani, mpeleko mono yateka kumfweza, yateka kunzoma, ye kumfinga. Kanti Nzambi wa mfui la kiadi. Mono ya kala vanga ngabo mukondo kwa zaya buya lembo kala yeminu. Kanti mfumweto wa nye kisabeni lembo ni kwa mono, ye yandi wampa na minu, ye zola koko kwena yeto, mukintwadi ye Kristo Yesu. Diambu diadi denadi ya kedika na dede, diau difweni mutoma tambu luavo, Kristo Yesu wa yiza munza, mpasi ikavulu za bantu bena ye masumu, ye mubau, mono nduti dikala ye masumu. Kanti Nzambi wa mfu ila kiadi, mpasi vo Kristo Yesu kasonga mvibulu luandi ya yoncho no mumono nduti diba boncho no mumasumu. Boncho kifuani kwa bobo ba boncho no bana kwiki la muyandi, ye tambula moyo ulembolo nchuka. Kwa ntinu antangu za zoncho no, ulembo afuanga, ye ulembo wa monikanga, Nzambi ndiye na umo sikaka, kwa yandi nzitu su yenkembo muntangu za zonsono. Amen. Timoteo mwanami, mono ongeti kuvana nsiku dukusu yai, boncho bwena mambu mazimbi kuduluza teka bikulu wa mungeye, sadilamo boncho siamunu mpasivo wanuana nduanunu yambote, ye keba minu yentima wambote. Bantu bankaka, kabazo la dimba ntima miauko, bunabau bafwasa minu kiao. Mubau mwena, umenai, ye aleki sandele, baya yekula kwa satana, mpasivo balonguka mulembo avweza diaka Nzambi. Wantete wa Timoteo kapukia nzole. Idiau, vantete mono ngeti kululomba vo, zindombolo yetu sambulu, ndilo azimvutu ye matondo, binavewa kwa nzambi, mudiambu dia bantu babonsono, mudiambu dia mintinu, ye babonsono banka kabena zimfumu, mpasi votu azinga na pi, ye muluvuvamu, muvumi kia nzambi kia kionsono, ye muluzitu. Dio dio jena diambote, ye di yangi dikanga nzambi mfuluzieto, yandi uzolanga vo bantu babonsono bafuluzwa, ye baluaka vatezo kiaza ya kedika. Kadinzambi yani mosi kaka kena, ye umosi mpe kaka wena uwawa sanga nzambi ye bantu Ikristo Yesu. Wakivana yani kibeni mukula bantu babonsono. Kyo kyo ikimbangi kiatewa muntangu ya fwana, vo nzambi zolele vulu za bantu babonsono. Ye imudiambu diodio mono yasi wansamuni ye ntumwa mulonga kwa balembolo bayuda yo, mambu matadidi minu ye kedika. Mono keti talu vunuko, ikedika kia kingeti kamba. Idiau, mono nzolelevo, bika babaka la basambi la mubifulu bia bionsono, ye bazangu la moko kuzulu muntima wavedila, kondwa kwa nganzi, ye kondwa mpaka. Mpila mosimpe, mono nzolelevo bakento batoma vuata boncho buena buafuana na, mulu yinunu ye buadedama, kabaku kitomi sandi muzinchuki za mpimpi tako, kabilunga bya olako, kaminsanga ya binkuti bya ntaluko. Kanti bika baku kitomi sa mumavanga mamote, boncho bufuana ne muba kento bena yevumi kia nzambi. Kento kafutikala na pi yelongu kakunsia luyinunu lualonsono. Kiambula angan kento kalonga evoka yala bakalako, kanti yani futikala na pi, kadi i Adami wateka vangwa mboki Eva. Yekai Adamu ko wavunwa kanti inkento wavunwa ye wakola manami siku ya nzambi. Mpeleko dio dio, inkento unavuluzwa buka buta ngabana, voyandu na tata manamu minu, muzola ye mubulongo ye muluyinunu. Wantete wa Timoteo kapuki antatu. Diambu diadi dienangatika diakedika. Vomuntu usosa ngamu kala ntwadi si mudibundu, yandi uzola nga kisalu kiambote. Idiau ntwadi si wadibundu kafutika la kondwa diambu di kafuti sembulwa, yandi futika la bakala diankento umo sikaka, muntu ulemba luti sangatezo, muntu wa mabanza mafuanane, wadedama, kafuti toma tambula nga zinzenza bwambote, kafuti kala yengangu za ndongila. Kanduva malavu ko, kamuntu uzolanganua nako, kanti muntu walemba ma ye wavuvama. Kalendi luta yindu lambongo ko, kafuti toma zayamu ya alanzwandi. Yebana bafuti luaka mutezu kia kuntuma manamu luzitu lalonsono. Kadivo muntu kazei ya alanzoya yani kibeni ko, bwe kalenda kebila dibundu dianzambie. Kaleni kala muntu usobele nkaduluandi kantama beniko. Vokabuako, bunayandi unavimba na mumayama, yesembwa boncho bwasembwa satana. Yandi fweti telu ampe kimbangi kiambote kwa bantu balembo luba Kristo, mpasifo kalembwa bwa mumintambu mia satana. Minkengi miadibundu mpe mifweti kala mialuzitu, mifweti kamba ngakaka kedika. Kabalendi nwanga vinu dia sakatezo ko, ye kabalendi zolanga muba kambongo za bumbabu ko. Bau bafweti tata manamu kui kila mukedi kakio kio kia zai kuswa kia minu muntima wa vedila. Ye bafweti teka tontwanga mboki kaka balenda sala kinkengi vokabena ye diambu di bafweti sembulu wako. Akento bau mpe bafweti kala baluzitu, kabantu bakela ngabayau ko. Bafweti kala bantu balemba luti sanga tezo, ye bakui kama mumamonsono. Mkengi kafweti kala bakala dankento umo sikaka, ye kafweti toma zaya mutu adisabana bandi yenzwandi. Kadi minkengi mio mio mia toma sala salukia ubuambote, bafumu nuanga, ye balenda vova mukibakala mumomo mate diminu kiau mukristo Yesu. Mono ngeti kusoni kina mambu mama muvuvu kia vika kuiza kwangei. Kanchi vongi na zingi la mukuiza, buna mambu mama mana kusadisa muza ya boncho butufeti kadila vakati kwa bisi nzwa Nzambi, filamosi mudibundu dia Nzambi wena moyo. Dibundu ikunzi yelufulu lwakedika mu Nzambi. Jena kwandi dia toma zaya kanavo, dia nchweki diodo dia minu kieto, jena dia dinene. Yandi wamo nikaboncho muntu, peve anlongo ya zai kisavo yandi inkwa lunungu, zimbasi za kumona. Yandi wasamunwa kwa makanda mabantu, bantu munzaba kui kilamu yandi, Nzambi wantombu la kuzulu. Wantete wa Timoteo kapukianya. Peve itoma dioka mangamu kia kwa koncho novo, muntangu ya zimu nina, bantu bankaka bana yambu la minu kiau, bana tuma manampeve za luvunu, ye bana landa malongi mampeve Zambi. Malongi momo mamuangu swanga kwa bantu bena yedisku nchalukaya, ye bavunanga, ntima miau miasi wa dimbu kia mimvondi, musengwa kia tia. Bantu bobo balonga ngavo kadiena diambo teko mukwela, ye mudia madia mankaka. Madia momo Nzambi makavanga, pachivo minkwiki ziba zei kedika badiamo buba meni sambila yetonda Nzambi. Bima bia bioncho no Nzambi bika vanga bina bia mbote. Kakwena kima kifweti loso wako kanti chifweti tambula bia bioncho no yetonda Nzambi mulusambulu. Kadima sonu kwa manzambi yelusambulu bibieka nga bima bia bioncho no nlongo. Vungeye unata mambu mama kwa zimpangi. Unangeye unakala kisadi kiambote kia Yesu Kristo. Yejojo dinasongavo ngeye uyundu kanga mukimpeve, mumambu maminu, ye mumalongi makedi kama watoma landa. Kansi yambula landa minsamu miampamba makubu kwa kwa bantu babu zengi. Ngeye ukiyukuswa muvumi na Nzambi. Bimpa biobio biena mudiambu dia yukuswa nitu, biena mfunu mumafiu makaka. Kanti mambu mata didi ngyuku sulu muvumi kia Nzambi, mena mfunu mumamonchono. Mumambu momo mwena nsilulu mukala moyo, tukabuabu na teye muntangu inakuiza. Diambu diadi jenadia kedika na dede, yedifweni mutoma tambulwa. Idia ubeto tusaranga yetunwananga mungolo beni, kadi tusanga vuvu munzambi ya moyo, yandi imvulu zya bantu babonto no yesungulako imvulu zya bau bakuikilanga. Sikidikisa yelonga mambu momo. Kuyambulani muntu kakuyinako mudiambu diabuwe na ntwenya. Kansi kala kifuani kwa minkwiki zimia mionto no. Mumpovolo zaku, munkadulu waku, muzola kwaku, muminu kiaku, ye mukonda kwaku kwa nchumu kunu. Muntangu iweti kumpingila, ukuki yekula mungolo za zo mutanga masonu kwa manzambi vayuti, mubangu lamo ye mulonga. Kulembo andi yindu lankailu wowe na munge yeko, wowo uwatambula muntangu ya vova mimbikudi, ye kimfuka kia bakulu ntu bubakutenti kamoko. Toma yindu la mambu mama, ye toma mosadi la mpasivo babonzo no bamona, boncho buweti tombuka. Ukikenga, yekenga ndongolo zako. Tata mana muvanga mambu momo, kadivo ngeye unabosa, buna ngeye unakukifuluza, ye unafuluza bobo bakudimbanga. Wantete wa Timoteo kapuke antano. Kusemba ni bakala dianuna mukingoloko, kanchi untela boncho se. Baka matoko boncho zimpangi, bakentu banuna boncho zingudi, zindumba boncho bibusi mukondwa kwa nchumu kunu ya yonchono. Kadila mafola mayindu, mafola momo menangati kila mafola na dede. Kanchi vofola jena yebana, evobatekolo, unabika bau balongu kamu teka vanga, mavanga mau makinzambi kwa bisi nzwau, yemunjila yoyo, bau banafuta kwa bamase, yezingudi, yezinkaka zau, biba fweti kubavana, kadidiambu jojo diyangi dikanga Nzambi. Nkento wowo wena nkati kila fola na dede kondolo ye muntu fwechi kunsadisa yandi usanga vuvu munzambi ye utatamananga mukunsambila ye kulomba lusadu sumpimpa ye mwini kanti fola jojo dizolanga minkembo diao jenadia fwa mpeleko yandi wena wa moyo imambu momo fwechi kubatela bavanga pasivo bakondwa diba fwechi sembulwa vo muntu kakadilanga bantu bani mayinduko yesungu lako bisi njwani buna muntu wowo kasidi yeminuko yeyandi wena wambi luta nkutu ndiye na ulembo wa kuikilanga kulendi kudikilaka na nkumbo ya fola dimosi mulonga mafola ko voka kena vyoka mimvuma kumasamba nuko voka kala nkento wabaka la dimosi ko yani fweti kala muntu batela nga kimbangi kiambote mumavanga mandi kento atoma yundu la bana bandi bwambote wakala toma tambu langa banzenza wakala suku langa tambi bya bantu bavuilu kwa nzambi wakala sadisanga bantu bena munzungu yenkento wakukivana musala mavanga mamonto no mambote mampila mumpila kanchi kutambuli langa muso ni kama fola mantwenya munlongo wa mafola ko kadi nsatu zao buzi banti kidiye kubatwala kumabanza makwela diaka bao basisanga Kristo ye munjila yoyo bao bakitukanga banku ankanu kwa yandi bubavunzu ni ntsilu lwau ya ntete vazulu adiadi bao balongu kanga kimolo ye bafuki sanga ntango au mukwenda luta nga vanjo kanjo kanti diluti di mumbi diaka idiadivo bao bakitukanga salu kya kwenda kedi kaka bantu ye kamba mamoma bazeyi mubau na teye mabafweti lembo ata idiau mono njolelevo mafola mantwe na makwela babuta ye bakipa zinzo zao mpasivo twalembo avana kana fimpwasi kankutu kwa mintantu mieto muta mambi mubeto kadi mafola banka kaba meni sisa njila ya mbote ye beti landa satana ye vonkwiki zi umo suwankento wenaye mafola mukanda yani fweti kuba sadisa ye kalendi yambu lazitu kyokyo kwa dibundu ko mpasivo dibundu kakipa mafola momo mena mau kaka bangudi za bantu batwali sanga bambote bika bamonu avo bau bafweni muzitu swa ye tambu la mfutu miole sungulako bobo basamu na anga masonu kwa manzambi ye balonga nga malongi kadi masonu kwa manzambi ebu makambanga kulendi kanga nwa wangombe yetituta nginga ko yekisadi wena eluve mubaka mfutu andi kutambula ni mfundu yetivangwa mungudi za bantu ko vuka yena yembangi zole evo zitatu ko sembla vayuti bantu bavola nga masumu pasivo banka kabasidi bamona wonga mono ngeti jokulomba vantalisya nzambi ya Yesu Kristo ye yazimbasi za longo votuma mamu mambu mai kusigidikisi lembu ateka kukifundi sila muntima evokala yentalo azidi muma weti vanga kukala ndi nzaki za tudi la moko va muntu ko mukumva na salumu dibundu kukala ndi ntwadi mumasumu mabantu banka kako ye ukukikeba wavedila kunwanga ni maza ye maza kakako kantinua ngampe fivinu mudiambu dia kimbevo kia kifundu kiaku ye mudiambu dia ngeye wenafi ntangu ntangu kwandi belele masumu mabantu bankaka mamonika nga teki langutu bafundu swa kansi mabankaka mamonika nga kaka kunima mavanga mambote maumpe matoma monika nga ye momo nkutu malembo vika monika nga kama tatamananga kala maswamako. Wantete wa Timoteo kapukia nsambano. Pabonto nobe na kunchi ya kinanga, bafweti mona zimfu muzao voze na zafuana mutambula nzitu suwa onchono, pasivo muntu kalembwa kamba mambu mambi mungu mwa nzambi, ye mumalongi metu. Ye minanga mivuilu kwa zimfu muze na minkwikizi, kabaleni lembwa ziti sa zimfu muzao ko, mudiambu diabube na zimpangi zao mukristo. Kanti nkutu ibao bafuti toma kuba sadila salu kiambote kadibantu beti kiyoba kilandandu imi nkwiki zimio miyo miba zolanga tala imambu momu futu kuba longa ye kuba siamisina. Vo muntu ulonga nga mambu mankaka, ye kadiata nga boncho buena mambu makedika mamfumu eto Yesu Kristo ko, ye buena buadeda kana ye malongi makinzambi ko, buna muntu wo wo wena wamvimba mumayama ye kaze ile kwako. Yani wine kimbevo kiazole adia yedi abiuvu mumpaka, ye kiatula mpaka mudiambu dia mambu. Dio dio dituki sanga nzinunu, minzonza, ntiakulu, mbanturu zambi, ye mpaka zilembwa mani sanga vakati kwa bantu bena ye diela dia tekama, ye balembwa zaya ngadiaka kedika. Bau babanza ngavo, mukala banku wa kinzambi, inzila muvuama. Inga, dinadia kedika vo, mukala nkwa kinzambi, ikimvua maki ya kinene kwa muntu, voyandi ukuki monanga walunga mubiobio biena yandi. Kadibeto katuanata kima munzako, ye katunakue nampe ye kima kia munzako. Idiau, vobeto tunaye madia ya binkuti, buna diojo difueni kwandi kwa betu. Kanti bantu bobo bazolanga mukala bamvuama, babuanga muntontolo, yebau babaka manga muntambu anzinu nuza zingi za buzengi ye zambi. Zau zifuwa sanga, yezi zimba sanga muntu. Kadi njolo ambongo, idiambu dituki sanga mambi mamonchono. Bantu bankaka bubakala nsatu beni mubakazo, bau bazimba na kuanda muminu, yebakuki sosi la kuama kwa ngolo mumintima. Kanti kwange ye muntu anzambi, tina mambu momo, yetomba muvanga mambu mazola nganzambi, muzinga mukinzambi, yetomba mukala yeminu, zola, mvibudulu yenlembami. Nwana munduanu nuyambote ya minu. Nunga mubaka moyo uko ndolonchuka, iwo nzambi uka kuboki dila muntangu iwata kimbangi kiaku kiambote kia minu, vantadisi ya zimbangi za zingi. Mono ngieti diotoma kusiki dikisa vantadisi ya nzambi uvana nga moyo kwa bima bia bionsono, ye vantadisi ya Kristo Yesu wata kimbangi kiambote kia minu kiandi vantadisi ya Poncho Pilatu. Vongeye fweti keba ntumu nukondwa mbivu suye nsembolo na teye kilumbu kina mfumeto Yesu Kristo kika na Monika. Nzambi unakala tuku kia mbono kono yoyo muntangu ya zengwa. Nzambi yani wena yadi unaumosi kaka tuku kia kiese. Yandi intinu uluti dizangama, ye yandi imfumu iluti dizangama. Yandi imosi kaka unalembwa fwa. Yandi uvwana nga muki akuna muntu kalendi fina mako. Kakwena muntu ko wa monako, ye muntu kalendi kwa monako. Kwa yandi vana nzitu suye, kwena lulendo muntangu ika imani. Amen. Tomakamba kwa babe na bamvua mamubianza, balembo akala ye mayama. Ubatela mulembo atula vuvu kiau mukimvua makio kyo kena soba soba. Kanti bika batula vuvu kiao munzambi, yandi uvana ngabia bionto numutezo kia fuana na dede, mpasivotu wa muena bio kiesi. Tumakubatela muvanga mambote, mukala bamvuama mumavanga mambote, mukala ngyambu ye mukala bakubama mukaba kwa bankaka. Munzila yoyo bau bana yonzi kakimvuama kia kingi mudiambu ya bau kibeni. Kimvuama kiokyo kinakala lufulu lwambote muntangu ya kuntuala, mpasivo bau balenda baka moyo wa kedika. Timoteo, tomakeba mambu mawa ye kudulua. Yambula dimba mpovolo za mpamba ye zikondolo za kinzambi, ye mpaka za buzengi ziba bokdilanga nzailu mumvilangani. Kadibantu bankaka bubatambu dila nzailu yoyo, bau bazimbisa nzila ya minu. Bika nzambi kakulu sila lemvo beno babonsono.